یہ عظیم الشان کانفرنس انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ جمعیت اشاعت اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام منعقد ہو رہی ہے. آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جمعیت اشاعت اہل سنت پاکستان نے مسلک امام احمد رضا کی ترویج و اشاعت میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں. ان کے اعزازات اور ان کے امتیازات کا یہ حصہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے ملک میں درس نظامی کی کلاسز کا رات کے وقت آغاز کیا. یہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ دینی مدارس میں درس نظامی کی جو کلاسیں ہوتی ہیں, جو اسباق ہوتے ہیں, وہ صبح سے دوپہر تک کے اوقات میں پڑھائے جاتے ہیں. جمعیت اشاعت اہل سنت پاکستان نے نوجوانوں کی معاشی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب اپنے یہاں مدرسے کے قیام کا آغاز کیا تو درس نظامی کے لیے ایک امتیاز قائم کر دیا, اور یہ اعزاز انہی کا حصہ قرار پایا کہ انہوں نے رات کے وقت درس نظامی کی کلاسز کا آغاز کیا, اور گزشتہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. شعبہ حفظ قرآن اور شعبہ ناظرہ میں بھی بڑے پیمانے پر انہوں نے کام کیا. ان کی خدمات بہت نمایاں ہیں. ان کے یہاں بہت مسلک اور مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر متسلط طلبہ موجود ہیں, اور ابھی حال ہی میں وہ درس نظامی کا دن کے وقت بھی کلاسز کا اجرا کر رہے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک علیحدہ جگہ نور مسجد کے قریب حاصل کر لی گئی ہے, اور انشاءاللہ تعالی بہت جلدی وہ اس سلسلے میں بھی اپنی خدمات کا دائرہ وسیع کریں گے. مخیر اور اہل ثروت حضرات سے التماس ہے کہ جمعیت اشاعت اہل سنت پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں. شعبہ درس نظامی کے ساتھ ساتھ دار الافتاء کا بھی قیام عمل میں لایا گیا ہے, اور مفتی عطاء اللہ نعیمی صاحب کی سربراہی میں باقاعدہ فتوی نویسی کا آغاز ہو گیا ہے. اب تک 200 فتاوی مفتی عطاء اللہ نعیمی صاحب کے قلم فیض رقم سے جاری ہو چکے ہیں. یہ بھی بہت نمایاں خدمت ہے. جمعیت اشاعت اہل سنت مختلف شعبوں میں مسلک امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کی ترویج و اشاعت میں مصروف عمل ہے. اللہ تعالی ان کے کاموں کو مزید ترقی عطا فرمائے. اس سلسلے میں ان کی سرعت اور ان کی مستعدی کا عالم یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے دو تقاریر علماء اہل سنت کی ہو چکی ہیں. ان دونوں تقاریر پر جو ابھی حضرت مولانا علم الدین شاہ الازہری اور حضرت مولانا خلیل الرحمان چشتی صاحب, دونوں تقاریر پر مبنی کیسٹ انہوں نے فلفور جاری کر دی ہے, ریلیز کر دی ہے, اس سال پر موجود. یہ ان کی سرعت اور ان کی مستعدی کا عالم ہے. اس انداز سے یہ کام کر رہے ہیں. یہ دونوں تقاریر جو آپ نے سماعت فرمائی, ان کو اگر آپ آڈیو کیسٹ کی صورت میں اپنے ساتھ لے جانا چاہیں تو یہاں اس سال پر موجود یہاں سے لے سکتے. اعلی حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں منعقد ہونے والے اس یوم امام احمد رضا سے مختدر علماء اہل سنت خطاب فرما رہے ہیں, اور ابھی ہمارے درمیان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید شاہ تراب القادری دامت برکاتہم القدسیہ رونق افروز ہیں. شیخ التفسیر والحدیث حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی صاحب مدد اللہ العالی, وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے. مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب مدد اللہ العالی, وہ بھی تشریف فرما ہے. اپنے اپنے وقت پر یہ مقتدر علماء اہل سنت امام احمد رضا فاضل و محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ کی بارگاہ بےکس پناہ میں اپنا نذرانے سپاس و عقیدت پیش کریں گے. اعلی حضرت آپ کی وہ شان ہے, دیکھ کر نجدی جسے حیران ہے,